อิเมหิใจธรรมเมหิ สมันนากตัสสะบุทธัสสะภะคะวะโตสมันนากตัสสะบุทธัสสะภะคะวะโตสมันนากตัสสะบุทธัสสะภะคะวะโตนัตถิจันดัสสะหานินัตถิจันดัสสะหานินัตถิจันดัสสะหานินัตถิธัมมะเดสนายะหานินัตถิธัมมะเดสนายะหานินัตถิธัมมะเดสนายะหานินัตถิวิริยสหานินัตถิวิริยสหานินัตถิวิริยสหานินัตถิสมาธิสหานินัตถิสมาธิสหานินัตถิสมาธิสหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิวิมุตติยาหานินัตถิวิมุตติยาหานินัตถิวิมุตติยาหานิอิเมหิจะหิธัมเมหิสมันนากตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโตนัตถิจันดัสสะหานินัตถิธัมมะเดสนายะหานินัตถิวิริยสหานินัตถิสมาธิสหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิวิมุตติยะหานิ